بسم الله الرحمن الرحيم. باب المطلقة ثلاثا لا نفقة لها، مطلقہ بائنہ کے لیے کوئی نفقہ نہیں ہے. حدثنا یحیی بن یحیی الى آخره ان ابا عمر بن عفص طلقها البتتا وهو غائب. حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ابو عمر بن حفص نے انہیں طلاق بائنہ دی. وهو غائب، اور وہ اس وقت شہر سے غائب تھے. فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا وَكِيلُهُ بِشَعِيرٍ، انہوں نے اپنا وکیل بھیج دیا فاطمہ کے پاس کچھ جو دے کر. فَسَخِطَتْهُ، فاطمہ اس پر ناراض ہوئی. فَقَالَ وَاللَّهِ مَا لَكِ عَلَيْنَا مِن شَيْءٍ، تو اس نے کہا اللہ کی قسم ہمارے ذمے تمہارا کچھ حق واجب نہیں ہے. فجاءت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فذکرت ذلک لہ، فاطمہ رضی اللہ عنہما رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور ان سے اس کا تذکرہ کیا. فقال لیس لک علیہ نفقۃ، فامرھا ان تعتد فی بیت ام شریک. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس پر، یعنی تمہارے شوہر پر، تمہارا نفقہ واجب نہیں، اور انہیں حکم فرمایا کہ ام شریک رضی اللہ عنہما کے گھر میں عدت پوری کریں. ثم قال تلک امراۃ یغشاها اصحابی عدتی عند ابن ام مکتوم فانه رجل اعمى. لیکن پھر فرمایا کہ ام شریک ایسی خاتون ہے کہ ان کے یہاں میرے بہت سے صحابی جمع رہتے ہیں، لہذا تم ابن ام مکتوم کے یہاں عدت گزارو کو، وہ ایک نابینا آدمی ہے. طوعینا ثیابک، تم وہاں پر پردے کی چادر یعنی کپڑا اتار سکتی ہو، وہاں پر بے تکلفی کے ساتھ رہ سکتی ہو. فاذا حللتی، جب تیری عدت پوری ہو جائے. فآدین، مجھے بتلانا. قالت، کہنے لگی. فلما حللت ذکرت له، جب میری عدت پوری ہوگی میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تذکرہ کیا کہ ان معاویہ ابن ابی سفیان و ابا جہم خطبانی، کہ معاویہ ابن ابی سفیان اور ابو جہم نے انہیں پیغام نکاح دیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مشورہ دیجئے میں کیا کروں. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابا ابو جہم فلا یضع عصاه عن عاتقه. نبی علیہ السلام نے فرمایا ابو جہم کا تو یہ حال ہے، وہ اپنے کندھے سے لاٹھی ہی نہیں اتارتا. جی وہ اما معاویہ تو فصعلوکن لا مال له انکہی اسامہ بن زید. اور جہاں تک معاویہ کا تعلق ہے، وہ کلاش انسان ہے، یعنی اس کے پاس مال نہیں ہے. جی تم اسامہ بن زید سے نکاح کر لو. جی فکرہتہ، میں نے انہیں ناپسند کیا. ثم قال ان کے حی اسامہ، تو آپ نے فرمایا ان سے نکاح کر لو. تو انہوں نے فرماتی فنکحتہ، میں نے اسامہ سے نکاح کر لیا. فجعل اللہ فیہ غیرا وغتبت، اور اللہ تعالی نے اس میں خیر ڈالی حتیٰ کہ مجھ پر رش کیا جانے لگا. جی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہ کو مشورہ دیا کہ وہ ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ جو نبینا ہے ان کے گھر میں عدت گزاریں، اس سے بعض لوگوں نے اس بات کا جواب ثابت کیا کہ عورت اجنبی مرد کو دیکھ سکتی ہے، البتہ مرد عورت کو نہیں دیکھ سکتا، لیکن یہ ایک ضعیف قول ہے. صحیح تر بات یہی ہے، وہی جو جمہور کا مسلک ہے، جس طرح مرد کے لیے عورت کو دیکھنا حرام، اسی طرح عورت کے لیے بھی نامحرم مرد کو دیکھنا حرام ہے. جیسا کہ قرآن کریم میں فرمایا کہ آ مومن عورت وکل المؤمنات یغضضن من ابصارهن، مومن عورتوں سے کہہ دیجئے کہ اپنی نظریں نیچی رکھیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام سلمہ ام میمونہ سے فرمایا تھا، جب وہ دونوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس وقت آ گئی تھی کہ ابن ام مکتوم آپ کے پاس بیٹھے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو منع فرما دیا. تو کہنے لگی کہ ابن ام مکتوم تو نبینا ہے، وہ ہمیں نہیں دیکھ سکتے، لہٰذا ان سے پردے کی ضرورت بھی نہیں. آپ نے کہا وہ تو نبینا ہے، لیکن کیا تم دونوں بھی نبینے ہو؟ جی کے اندر تقریباً جتنی اس باب کے اندر احادیث مبارک گزر رہی ہیں وہ ساری کی ساری اس بات سے متعلق ہیں کہ جس عورت کو تین طلاق دے دی جائے تو اس کے شوہر کے اوپر اس کا نان اور نفقہ وہ چیزیں واجب نہیں رہتی. جیسا کہ حضرت فاطمہ بن قیس سے مروی ہے اور متعلقہ مسئلہ انہی کی ذات سے منسلک ہے. یہ مشہور صحابی حضرت زہاق بن قیس کی بہن تھی جنہیں یزید بن معاویہ نے عراق کا گورنر مقرر فرمایا تھا. جی تو اخیر تک یہی مضمون چل رہا ہے کہ اگر شوہر جو ہے وہ تین طلاقیں دے دے، آیا کہ شوہر کے ذمے اس کا عورت کا نان اور نفقہ واجب رہے گا یا نہیں رہے گا. جی اس باب کی سب سے اخیر والی حدیث ملاحظہ فرمائیے. حدثنا اسحاق بن منصور الى آخره قال عروہ بن زبیل عائشہ الم ترى الى فلانا بنت الحکم طلقها زوجها البتہ. حضرت الرحمن ابن قاسم اپنے والد سے بیان کرتے ہیں کہ حضرت عروہ بن زبیر نے حضرت عائشہ سے کہا کہ آپ فلانا بنت الحکم کو نہیں دیکھتی جسے اس کے شوہر نے طلاق بائنہ دے دی اور وہ گھر سے نکل گئی ہے. جی فخرجت فقالت بئس ما صنعت. حضرت عائشہ نے فرمایا کہ اس نے جو کچھ کیا برا کیا. جی فقال الم تسمعی الى قول فاطمہ فقالت اما انه لا خیر لها فی ذکر لکا. حضرت عروہ نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ کی بات نہیں سنی. جی اس پر حضرت عائشہ نے فرمانے لگی کہ اس کے لیے اس بات کے بیان کرنے میں کوئی خیر اور بہتری نہیں. جی تو اس سارے باب کا خلاصہ یہی ہے اور زیادہ تر حضرت فاطمہ بن قیس والی ہی روایت چل رہی ہے، کہیں اختصار کے ساتھ ہے کہیں تفصیل کے ساتھ ہے. تو دو ہی مسئلے چل رہے ہیں، ایک مسئلہ تو یہ ہے کہ جس عورت کو طلاق بائنہ دے دی جائے، تین طلاقیں دے دی جائیں، تو شوہر کے اوپر نفقہ واجب نہیں رہتا. اور دوسرا مسئلہ یہ بیان کیا جا رہا ہے جیسا کہ ابن ام مکتوم کا ذکر مبارک ہوا کہ جس طرح مرد کے لیے حکم ہے اسی طرح عورت کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، کہ نامحرم مردوں کو دیکھنا ایسے ہی نامحرم عورتوں کو دیکھنا دونوں ہی کبیرہ گناہ. جی باب جواز خروج المعتدہ، طلاق بائنہ والی اور بیوہ عورت کو دوران عدت دن میں ضرورت سے نکلنا جائز ہے. یہ اس اعتبار سے باب ہے. حدثنی محمد بن حاتم بن ممنون الى آخره یقول طلقت خالتی فارادت ان تجد نخلها فزجرها رجل ان تخرج. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ فرماتے ہیں کہ میری خالہ کو طلاق ہو گئی تھی اور وہ عدت میں تھی، اسی دوران انہوں نے ارادہ کیا کہ اپنے باغ کے کھجور کے درختوں سے کھجوریں توڑے، ایک شخص نے انہیں بہر نکلنے سے ڈانٹا. جی، فاتت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، چنانچہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا. جی، فقال بلا فجدی نخلکی فانک عسى ان تصدقی او تفعلی معروفا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیوں نہیں اپنے کھجور کی درختوں سے توڑ لو، ممکن ہے کہ تم اس سے کچھ صدقہ کرو یا نیکی کا کام کرو. مقصد یہ ہے کہ یہ ایک ضرورت بھی ہے، اس کے علاوہ اگر تم اس میں صدقہ دو یا کسی کی امداد کرو تو اسے تمہیں اجر بھی ملے گا، لہذا تمہارا اس مقصد کے لیے نکلنا جائز ہے. فائدہ، متعلقہ اور بیوہ کے لیے دوران عدت گھر سے نکلنے کے احکام. بیوہ عورت کے بارے میں فقہا کا اتفاق ہے کہ دوران عدت ضرورت کی بنا پر وہ دن میں گھر سے باہر نکل سکتی ہے، البتہ رات گھر میں گزارنا ضروری ہے. جبکہ متعلقہ کے بارے میں امام ابو حنیفہ کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ گھر سے دن میں بھی باہر نہیں نکل سکتی، کیونکہ قرآن کریم کی آیت مبارکہ ہے وَلَا يَخْرُجْنَا إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ، کہ طلاق والی عورتیں گھر سے باہر نہ نکلیں. اس آیت میں صریح اور قطعاً ان کا نکلنا ممنوع قرار دی، جبکہ مذکورہ حدیث خبر واحد ہے اور خبر واحد سے کتاب اللہ کے عموم میں تخصیص یا تقیید نہیں کی جا سکتی، اور یہ بھی ممکن ہے کہ اس وقت تک احکام عدت ابھی شروع نہ ہوئے ہوں. جی، باب انقضاء عدت المتوفى عنها زوجها، وضع حمل سے بیوہ اور متعلقہ کی عدت پوری ہونے کا بیان. حدثني ابو طاہر الى آخره ان اباه كتب الى عمر بن عبد الله بن الارقم جی، عبید اللہ بن عبداللہ عتبہ سے روایت ہے کہ ان کے والد عمر بن عبداللہ بن ارقم زہری کو لکھا، انہوں نے حکم دیا کہ وہ صبیہ بنت حارث اسلمہ کے پاس جائیں اور ان سے اس معاملے کے بارے میں پوچھیں. جی، کہ قال لہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حین استفتتہ فكتب عمر بن عبد الله الى عبد الله بن عتبہ يخبره ان صبیعہ اخبرته. جی، کہ جب انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ دریافت کیا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا تھا، تو عمر بن عبداللہ نے عبداللہ بن عتبہ کو جوابی خط لکھا. صبیعہ نے انہیں بتلایا کہ وہ صبیعہ حضرت سعد بن خولہ کے نکاح میں تھی. جی، وهو فی بنی عامر بن لوی وکان ممن شہید بدرن فتوفی عنها فی حجت الوداع وہی حامل. جی، جو بنو عامر ابن لوی کے قبیلے میں سے تھے اور غزوہ بدر میں شریک ہوئے تھے، حجت الوداع ان کا انتقال ہوا تھا اور وہ صبیعہ اس وقت جو تھی وہ حاملہ تھی. جی، وہی حامل، اس وقت وہ حاملہ تھی. بعد وفاته فلم وہی حامل فلم تنشب ان وضعت حملها بعد وفاته. جی، ان کے انتقال کو زیادہ وقت نہ گزرا تھا کہ وضع حمل ہوا، یعنی ولادت ہو گئی. جی، فلما تعلت من نفاسها، جب وہ نفاس سے فارغ ہو گئی، تجملت للخطاب فدخل علیہ ابو سنابل ابن بعکر، تو انہوں نے بناؤ سنگار کیا پیغام نکاح دینے والوں کے لیے. چنانچہ ابو السنابل بن باکک جو بنو عبداللہ کے قبیلے کے فرد تھے ان کے پاس آئے اور کہنے لگے، فقال لہا مالی اراکی متجملت لعلکی ترجی ان النکاح انکی واللہ ما انت من نکاح حتی تمر علیکی اربعۃ اشہر وعشر. جی، ان کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ مجھے کیا ہوا کہ میں تمہیں آرائش کرتے ہوئے دیکھ رہا ہوں، شاید تم نکاح کی امید لگائی بیٹھی ہو، اللہ کی قسم جب تک تمہارے اوپر چار ماہ دس دن نہ گزر جائیں تم ہرگز نہیں نکاح کر سکتی۔ جی، قال سبیہ، سبیہ صحابیہ نے کہا، فلما قال لی ذلک جمعت علی ثیابی حین امسیت۔ جی، اللہ کی قسم، سبیہ کہتی ہیں جب انہوں نے یہ بات کی تو میں نے اسی شام اپنے کپڑے سمیٹے، یعنی چادر اوڑھنی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں چلی گئی۔ جی، فسألته عن ذلک، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا۔ جی، فافتانی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے فتویٰ دے دیا، کیا، بانی قد حللت حین وضعت حمل حملی، کہ بے شک میں وضع حمل کے بعد حلال ہو چکی ہوں نکاح کے لیے۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وامرنی بالتزوج ان بدالی، قال ابن شہاب، اور فرمایا کہ اگر میں چاہوں تو نکاح کر لوں۔ جی، قال ابن شہاب، فلا ارى باسا ان تتزوج حين وضعت وان كانت في دمها غير الا يقربها زوجها حتى تطهر۔ ابن شہاب زہری فرماتے ہیں کہ لہذا میں کوئی حرج نہیں سمجھتا اس بات میں کہ متعلقہ عورت وضع حمل کے بعد نکاح کرے، اگرچہ وہ ابھی نفاس کے خون میں ہی ہو۔ ہاں یہ ہے کہ حالت نفاس میں شوہر اس سے صحبت نہ کرے یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائے۔ جی، بہرحال اس باب کے اندر جو بنیادی بات ہے وہ یہ بتلانا ہے کہ متعلقہ ہو، جی، یا وہ عدت گزار رہی ہو اپنے شوہر کی، دونوں کے لیے ایک ہی حکم ہے کہ اگر اسی دوران حمل جو ہے وضع ہو جاتا ہے تو ان کی عدت جو ہے مکمل ہو جاتی ہے۔ جی، اگلا باب، باب وجوب الاحداث، شوہر کی وفات پر چار ماہ دس دن کا سوگ بیوی پر واجب ہے۔ ماں قبل اندر گزار دیا یہ بات کہ اگر وہ سوگ کی عدت گزار رہی، وفات کی عدت گزار رہی ہے، یا طلاق کی عدت گزار رہی ہے، جیسے ہی وضع حمل ہوا تو اس کی عدت مکمل ہو گئی۔ آگے اگلے باب کے اندر بتا رہے ہیں اگر ایسا نہ ہوا تو پھر کتنی عدت گزارے گی وہ جس کا شوہر جو ہے انتقال کر چکا ہو۔ جی، حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك الى آخره قال قالت زينب دخلت على ام حبيبه زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين توفي ابوها ابو سفيان۔ جی، حضرت زینب بنت ابو سلمہ سے انہوں نے یہ تین احادیث بیان کی ہیں۔ جی، نمبر ایک، فرماتی ہے کہ زینب رضی اللہ عنہ کہ میں ام المومنین ام حبیبہ زوجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئی جبکہ ان کے والد ابو سفیان کا انتقال ہو گیا تھا۔ فدعت ام حبیبہ بطیب فیہ سفرۃ خلوق او غیرہ، ہر ام حبیبہ نے خوشبو جس میں خلوق یا اور کسی چیز کی زردی ملی ہوئی تھی، جی، وہ منگوائی۔ فدہنت منہ جاریتن ثم مسد بعارضیہا، اور ایک لڑکی کے لگائی، پھر اس کے بعد اپنے ہاتھ اور رخساروں پر مل لیے۔ جی، ثم قالت واللہ ما لی بالطیب من حاجت غیر انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول علی المنبر۔ جی، پھر فرمانے لگی کہ اللہ کی قسم مجھے اس وقت خوشبو کی کوئی ضرورت نہ دی، لیکن میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سنا کہ آپ نے منبر پر شریف فرماتے فرمایا، لا یحل لامرأة تؤمن باللہ والیوم الآخر تحد علی میت فوق ثلاث الا علی زوج اربعۃ اشہر وعشرہ۔ لیکن میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سنا فرماتے تھے منبر پر بیٹھ کر کسی ایسی عورت کے لیے جو اللہ پر اور یوم آخرت کے اوپر ایمان رکھتی ہو جائز نہیں کسی میت پر تین دن سے زیادہ سوگ منائے، الا یہ کہ وہ شوہر ہو اور اس کا سوگ چار ماہ دس دن تک منائے گی۔ جی، قالت زینب، زینب کہتی ہیں، ثم دخلت علی زینب بنت جحش حین توفی اخوها فدعت بطیب فمست منه۔ جی، زینب فرماتی ہے کہ پھر میں ام المومنین زینب بنت جحش کے پاس داخل ہوئی، جب ان کے بھائی کا انتقال ہوا تو انہوں نے بھی خوشبو منگوائی اور اسے لگایا۔ جی، ثم قالت والله ما لي بالطيب من حاجة غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحد على ميت افسوس کرے میت پر فوق ثلاث تین دن سے اوپر الا على زوج ہاں کسی کے علاوہ اور تین دن سے زیادہ افسوس کرنے کی اجازت نہیں ہے جی صرف یہ کہ اگر اس کا شوہر کا انتقال ہو جائے چار ماہ دس دن ہے قال زینب سمعت امی ام سلمہ تقول جاءت امراۃ الى رسول فقالت یا رسول اللہ ان ابنتی توفی عنها زوجها وقد اشتکت عینها افانکحها جی زینب کہتی ہیں کہ میری والدہ نے ام المومنین ام سلمہ سے سنا وہ فرماتی تھی کہ رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئی کہنے گیا تھا میری بیٹی کے شوہر کا انتقال ہو گیا جبکہ اس کی آنکھیں دکھ رہی ہیں کیا ہم اس کے اندر سرما لگا سکتے ہیں فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا مرتین او ثلاثا کل ذلک یقول لا ثم قال انما ہی اربعۃ اشہر وعشر جی نبی علیہ السلام نے فرمایا نہیں دو مرتبہ یا تین مرتبہ یہی فرمایا نہیں پھر چوتھی مرتبہ فرمایا کہ یہ سوگ تو چار ماہ دس دن تک رہے گا جی اللہ اکبر کبیر وقد کانت احدا کنا فی الجاہلیت ترمی بالبعر علی رأس الحول جی پھر زینب فرماتی ہیں کہ زمانہ جاہلیت میں بیوہ عورت جب عدت میں بیٹھتی تھی تو سال پورا ہونے کے بعد ایک مینگنی پھینکا کرتی تھی قال حمید قلت لزینب وما ترمی بالبعر علی رأس الحول حضرت حمید کہتی ہیں کہ میں نے زینب رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال کیا کہ اس سے کیا مراد ہے فقالت زینب کانت المرأۃ اذا توفی عنها زوجها دخلت حفشا ولبست شر ثيابها ولم تمس طيبا ولا شيئا حتى تمر بها سنه جی زینب نے فرمایا کہ ہوتا یہ تھا کہ زمانہ جہالت میں جب عورت کا شوہر مر جاتا تھا تو ایک کوٹھڑی میں چلی جاتی تھی اپنے خراب ترین کپڑے پہن لیتی نہ خوشبو لگاتی نہ کچھ اور اس حالت میں اس پر سال گزر جاتا تھا جی ثم تؤتى بدابة حمار او شاة او طير فتفتز به جی جس کے بعد کوئی چھپایا مثلا گدا یا بکری یا کوئی پرندہ وغیرہ لایا جاتا جس کے ذریعے وہ عدت سے نکلتی وہ اس طرح کے اپنا جسم جانور کے جسم سے بگڑتی جی ثم تخرج فتعطى باف ترمی بها ثم تراج بعد ما شاءت من طیب او غیره جی اور ایسا بہت کم ہوتا تھا کہ اسی جانور کے جسم سے جسم رگڑے اور عدت سے باہر ہو مگر یہ کہ جانور مر جایا کرتا تھا جی شاید ایک سال تک بغیر نہائے اور بغیر صفائی کے رہنے سے اس کے جسم پر زہریلے اثرات مرتب ہو جاتے ہوں گے بہر کیف وہ باہر نکلتی تو ایک مینگنی سے دی جاتی جسے پھینک کر وہ عدت پوری کرتی اس کے بعد وہ اپنے گھر لوٹ کر جو چاہتی کرتی خوشبو لگانا وغیرہ گویا زمانہ جہالت میں ایک سال عدت تھی جس کے دوران وہ کسی کام کی نہ رہتی تھی لیکن اسلام نے آ کر اس طریقے جہالت کو ختم فرمایا اور فرق کر دیا کہ اب عورت کے اوپر اپنے شوہر کی عدت اگر حمل نہ ہو تو چار ماہ جو ہے دس دن ہے جی جی سب سے اخیر والی دو سے احادیث ہیں وہ دیکھ لیں حدثنا حسن الربیع الى آخره ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا تحد امرأة على میت فوق ثلاث الا على زوج اربعة اشہر وعشرہ ولا تلبس ثوبا مصبوغا الا ثوب عصب ولا تقتحل ولا تمس طیبا الا اذا طہرت نبضة من قسط او اظفار حضرت ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کوئی عورت میت پر تین دن سے زیادہ سوگ مت منائے سوائے شوہر کے جس پر 4 ماہ 10 دن سوک کرے گی، اس دوران نہ رنگا ہوا کپڑا پہنے سوائے اسبی کپڑے کے جو یمنی چادروں کا ہوتا تھا، نہ ہی سرما لگائے نہ خوشبو لگائے، البتہ جب حیض سے پاک ہو تو تھوڑی سی کست یا اظفار جو خوشبو کے نام میں لگا لے تاکہ اتنے دن کی بدبو جو ہے وہ زائل ہو جائے. جی آخر والے حدیث، حدثنا ابو ربیع الى آخره قالت كنا ننها ان نحد ان نحد على ميت فوق ثلاث الا على زوج 4 اشهر ولا نكتحل ولا نتطيب ولا نلبس ثوب مصبوغا وقد رخص للمرأة في طهرها اذا اغتسلت احدانا من مهيدها في نبضة من قص وظفار. حضرت عطیہ سے روایت ہے کہ ہم کو منع کر دیا گیا کسی میت پر 3 سے زیادہ سوگ نہ کریں سوائے شوہر کے، اس پر 4 ماہ 10 دن کا سوگ کریں، ہم نہ سرما لگائیں نہ خوشبو لگائیں نہ ہی رنگا ہوا کپڑا پہنے. عورت کے لیے اس کی پاکی میں رخصت دی گئی، جب ہم میں سے کوئی حیض سے فارغ غسل کر لے تو خوشبودار چیز سے غسل کر سکتی ہے. فائدہ، اس حدیث میں بیوہ عورت کے لیے عدت کے دوران رنگین کپڑا پہننے کی ممانعت آئی ہے. اس میں تھوڑی سی تفصیل ہے، وہ یہ کہ کپڑا اگر خوشبو سے رنگا ہوا ہو جیسے اس زمانے میں ہوتا تھا، یہ رنگین کپڑا بطور زیب و زینت کے پہنے تو باتفاق حرام ہے، البتہ سیاہ کپڑا باتفاق علماء جائز ہے. اس کے علاوہ اگر رنگین کپڑوں کے علاوہ دوسرے کپڑے نہ ہو، جیسا کہ ہمارے اس دور میں عورتوں کے اکثر رنگین ہی ہوتے ہیں، تو ان کا استعمال جائز ہے. بس وہ ایسے کپڑے پہنتے وقت زینت کا ارادہ نہ کریں. جی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو پڑھا گیا سمجھنے کی اور عمل کرنے کی آگے پہنچانے کی طرف ٹھیک عطا فرمائے. 2 منٹ کے وقفے کے بعد جو ہے پھر اگلا حصہ ہم شروع کریں گے.